بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابة الكرام أجمعين أما بعد تكيندليانا رسالات في علم العقيدة وصول السنة للإمام العالم إمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى أنا سيما رحمه الله تعالى قسهم ومبايو تلكمي جانا أسيما وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين أنا يندليا رحمه الله تعالى كتاج مسينجي اتكادي أمبايو ونيميننا كيسمامية أهل السنة والجماعة katika misingi yao ya itikadi misingi ya sunna akasema rahimahullahu ta'ala wa tarkul khusumati na kuacha mizozo al khusumatu jam'u khusumatin neno al khusumat ni wingi wa neno khusuma jam'u khusumatin وهي الجدال والنزاع نمان يا خصوما ني مجادليان ونميزوزو ndio maana yake hapo وترك الخصومات نكواچا ميزوزو ها hili nalo katika misingi ya sunna inda ahli sunnah wal jamaa anasema waljulusi مع أصحاب الأهواء بمعنى وترك الجلوس na vile vile kuacha kukaa والجلوس na kuacha kukaa مع أصحاب الأهواء pamoja na watu wa matamanio أهل البدعة na hani watu wa bidعة sisi hatukai nao hawa لا تجالس أهل الأهواء مسكاينا واتو بدعة فإن مجالستهم ممرضة فإن مجالستهم ممرضة حقيقة أكازنا واتو بدعة ونتي مراذي كتك مويو وين كتك علماء وسلف ومتحذرش سانا واتو كان واتو بدعة الإمام أبي قلابة الجرمي رحمه الله تعالى katika maneno yake anasema la tujalisu ahla alahwa fa inni akhsha an yaghmisukum fi bid'ihim msikae nyinyi watu wa sunna na watu wa bid'a mimi ninahofia wasije wakakuzamisheni nyinyi katika bid'a zao wa shubahu khatanfa na shubha zinanyakuwa naweza ukakaa akazungumza neno akasoma aya akasoma hadithi akaielekeza katika mwelekeo wa kibid'a na wewe ukaathirika. Wangapi waliokuwa na misimamo ya sunna lakini walipozembea jambo la kuwakwepo watu wa bid'a wamejikuta wakipoteza sunna na wameingia kwenye bid'a. Wangapi kukaa na makhurafi tu muda wote, kukaa na hizbiyin, amejikuta na yeye anaanza kuporomoka kimsimamo hatua baada ya hatua. Hawa ni wengi tu watu wa bid'a wanatia maradhi. Unakwenda mpaka unawaona ni watu wa kawaida, ni wenzako na ni rafiki zako. Bali pana wengine wanakaa mpaka darasa za wazushi. Kaa darasani kabisa hana wasiwasi. Kwa hivyo waljulusi ma'a ashabil ahwa'i na kuacha kukaa, hii ni maatufu ya kule watarku eh? Ai watarku aljulusi na kuacha kukaa pamoja na watu wa bid'a. Msingi huo anaendelea watarkul mirai na kuacha kukashifiana. Watarku almirai na kuacha kukashifiana. Almirau ma'nahu at-ta'nu في كلام الغير بإظهار خلل فيه. ونتوامبي علماء المراء معنى yake الطعن في كلام الغير ni wewe kuyatusi na kuyashambulia maneno ya mtu mwingine, bidhari khalalin fihi, kwa wewe kudhihirisha dosari katika haya maneno yake. Mwenzako anazungumza ukaona kuna mahala ameteleza, basi na wewe ukatumia kama fursa hiyo ya kumshambulia na kushusha ile nafasi yake. Inaitwa almira'u. Ahlu sunna tuna nafasi ya kunasihiana, annushu, kutoa nasaha kwa ndugu yako, bayanu alhaq, kuibainisha haki kwake, billati ahsan, kwa namna ambayo ni nzuri sana, na sio kukashifiana. Huo sio utaratibu wa ahli sunna wal jamaa. Watarku almira'i, na kuacha kukashifiana. Anasema waljidali, na kuacha mijadala. Waljidalu hapo ina maana ni ile mijadala yenye lengo la kumdhalilisha mwingine. Wanasema qasdu ifhami alghair wa ta'jizihi wa tanqisihi, ni mijadala ambayo inakusudia kumkomesha mwingine na kumfanya akwame na kumdogosha. Na hii ndio inaitwa aljidalu bilbatil, na hii ndio mijadala ya batil. Ni mambo ambayo yanabeba zile hudhud an-nafs, nafasi za nafsi zetu. Unajadiliana na mtu kwa lengo la kumdhalilisha yeye na kuonekana kwamba yeye hajui, wewe ndio unajua sana, na wala si mjadala ya kuibainisha haki. Ndio maana ulama wa ahli sunna wal jamaa wanaigawanya mijadala katika vigawanyo viwili: mijadala yenye lengo la kuibainisha haki, aljidal liqasdi bayani alhaq, mijadala kwa lengo la kuibainisha haki. Hii imekubalika na tumefunzwa hata na Qur'ani kule katika suratu An-Nahl, wajadilhum billati hi ahsan, na jadiliana nao kwa ile namna ambayo ni nzuri. Wajadilhum billati hi ahsan, na jadiliana nao hawa wapinzani wako Muhammad kwa namna ambayo ni nzuri. Ni mijadala ya kudhihirisha hujja na kuibainisha haki kwa dalili zake, mkazungumza kwa heshima na adabu, kwa nidhamu. Anasema huyu mpaka amalize, akimaliza unasema wewe. Hata waliokuwa pale karibu na nyinyi wanapata faida kwa ule mjadala wenu. Alafu kuna mjadala mwingine, ni mijadala ya watu kujiona na kujivuna, na hii inatokea sana katika vikao vya watu wanavyokaa kwenye maskani zao. Pakaletwa mada pale, ukakitwa ubishi, pana watu katika vijiji wanaitwa nishikie. Huyo sio mchezo bwana, huyo atabishana hata kama ni yale mambo meupe. Alafu baadaye anasema nilikuwa na akaniwachemshe kidogo. Naye mwingine anajisifu, mimi hata kama nikitetea batili ujipange sana kuniangusha. Jambo sio, nasema ndio, alafu natakiwa ujipange kwenye kuvunja hoja zangu. Hii ni mijadala ya wapumbavu. Ndio yale aliyokatazwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Qur'an, wala tujadil ahla alkitabi illa billati ahsan, na wala usijadiliane na watu wa kitabu ila kwa kile ambacho kina wema ndani yake. Al-Ankabut ni mijadala hii ambayo haina malengo ya kuitangaza haki, ina malengo ya watu kujifakharisha, ndio inayokatazwa hapo, si kila mjadala . Tumefahamiana? Naam. Qala wa tarku almira'i waljidali walkhusumati fi ddin, na kuacha mizozo katika dini yetu. Haya wameyazungumza wanawachuoni wa ahli sunna kwenye vitabu vyao mbali mbali. Al-Imam al-Alim dhaka al-Muhaddith Abu Bakr al-Isma'ili rahimahullahu ta'ala fi bayani i'tiqadi ahli sunna, ana maneno yake mazuri akisema, wa yarawna ay ahli sunna tarka al-khusumati wal-mira'i fi al-Qur'an wa ghayrihi. Na anasema rahimahullahu ta'ala, na wanaona kwa maana wanaitakidi ahlu sunna wal jamaa katika kuacha mizozo na kuacha kashfa, kukashifiana baina yao, ima ni kwenye Qur'ani au kwa isiyo kwa Qur'ani. Liqaulihi ta'ala, al-Imam anasema kwa kauli yake Allah ta'ala, ma yujadilu fi ayati Allahi illa alladhina kafaru. Allah anatuambia katika suratu Ghafir, ma yujadilu fi ayati Allah, hawajadili hawazozani katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala, illa alladhina kafaru, isipokuwa wale ambao wamekufuru. Surati Ghafir aya 4. Si huyo tu, al-Imamu al-Alim Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala kwenye risala yake nzuri kabisa Lum'atul I'tiqad, risala ambayo itafuata baada ya hii usulu sunna katika ile silsila ya kutubul aqida, anasema al-Imamu Ibn Qudama al-Maqdisi, wa min as-sunnati, na ni katika sunna, na ni miongoni mwa sunna, hujranu ahli al-bid'i, kuwahama watu wa bid'a, wa mubayanatuhum ay wa mukhalafatuhum, na kwenda nao kinyume. Wa min as-sunna, ni katika sunna, hujranu ahli al-bid'i, kuwahama watu wa bid'a, kukaa nao mbali, wa mubayanatuhum, na kukhtilafiana nao, kwenda nao kinyume. Nasema watarku aljidali walkhusumati fi dini, na kuacha mijadala na kuzozana katika dini. Watarku nadhari fi kutubi lmubtadia, na kuacha kutizama, kuacha kusoma, kuacha kutizama katika vitabu vya wazushi. Walisghai ila kalamihim, na kuyasikiliza maneno yao. Huyo ni al-Imamu al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala katika Lum'a. Al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi al-Warraq rahimahullahu ta'ala fi al-Aqidati al-Tahawiyya, ana maneno yake anasema, wala nakhudhu fi Allahi wala numari fi dini Allah, sisi hatuingii kwa porojo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana hatuzungumzi bila ya hujja, ndio al-khawd al-kalamu bila hujja. Wala nakhudhu fi Allahi, na sisi hatuingii katika mizozo kwa Allah, kwa yale ambayo yanamhusu Allah kwenye kitabu chake na kwenye mafundisho yake, bali kwenye matendo yake subhanahu wa ta'ala na kwenye sifa zake. Kisha anasema wala numari fi dini Allah, na wala hatubishani tukasimamisha ubishi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqal, akasema mahala pengine hapo hapo katika al-aqidatu tahawiyya, wala nujadilu fil qur'ani, na wala sisi hatuleti mijadala katika qur'ani. Wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin, na tunashuhudia kwamba hakika hiyo qur'ani ni maneno ya muumba mlezi wa walimwengu wote. Jamani, huu ni msingi wa ahli sunnati wal jamaa. Wakizungumza jambo wanazungumza kwa ilmu na wanazungumza kwa nidhamu, na hawazungumzi kwa ria, kujionyesha na kujidai kwamba umekwenda kusoma, umerudi unataka uwakoge wenzako kwenye vijiwe. Sasa zikiletwa mada unadhihirisha umwamba wako pale, wala huna maana ya kwamba watu wajue haki, watu wafuate haki kwa kutumia hoja na ustaarabu. Hauko hivyo. Huu sio utaratibu wa watu wa sunna, mambo ya kujimwamba fai na elimu mbele ya wajinga au hata wasomi wenzako. Huu ni utaratibu wa watu wa bid'a. Watu wa sunna wamesheheni tawadhu, wamejaa kujishusha na wakati mwingine mpaka umchokoe chokoe sana, lakini unaweza usijue. Ama watu wa bid'a, ni watu wa kupenda ufahari bwana. Ustadhi tu mganga mganga tu, kazi ya kukuagua, tajitia vilemba. Kuna kilemba cha kichwani kikubwa kama ngata, alafu na kingine amekifunga tumboni, alafu na kingine kimemwagika katika bega na kifua kama mwaruma, alafu na bakora yake, anajitasbihi refu, alafu na mbwembwe. Ukimwangalia garasha tu kwenye mambo ya elimu, garasha tu. Ahlusunna hawako hivyo, na hata wakizungumza wanawazungumza kuwahurumia wale almad'uwin. Na kama huna ilmu usizungumze, utaharibu. Pana watu wengi wameharibu kwenye vijiwe huko, anazungumza maneno kwa ujinga, kwa jazba. Kijana mashallah, mtu wa sunna, lakini hajasoma. Ni mtu anapenda sunna, anapenda salafia, anaswali misikiti ya sunna, pengine ndio mtu mvivu kabisa wa madarasa, au hakai darasani kabisa, hakuna kitabu amesoma, hajasoma kaida, hajui kusoma Qur'ani, lakini kwenye vijiwe vya alkasusi na kahawa na sijui nini niki huko ndiyo kiboko wa mizozo, kiasi ambacho anaweza akawatukanisha watu wa sunna na sunna kupitia yeye. Haya tumeyasikia sana. Mbona hivi mnavyozungumza, vijana wenu walikuwa hapa juzi hapa, zungumza tofauti kabisa, shambulia watu hapa. Hasa sengine unajua ni maarifa ya huyo kijana unaomtaja, mtu hajasoma kaingia katika mafatawa, anababadua itaqillah, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani ukisema mimi sijui, kuna ubaya gani? Ili jambo tuliache mpaka tuliulizie kwa wenye kujua. Mimi sina elimu nalo jambo hili, kile ambacho una elimu nalo kizungumze kwa waji wa elimu. Allahu almusta'an. Tunafunzwa adabu na wengine wanaulizia mada kabisa. Naam, hakuna mada leo, hebu tuweke mada mezani. Anatafuta mada mweupe, sasa mada ya nini wewe? Haya, anaendelea kidogo Alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala akisema, wasunnatu indana atharu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wasunnatu tufassiru alqur'ana wa hiya dalailu alqur'an. Anasema wasunnatu indana, na sunna kwetu sisi ahlu sunna, atharu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni yale aliyoyawacha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atharu ay ma tarakahu lana, sunna kwetu sisi ni athari za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadha raddun ala ahli albid'ah, na hapa anawajibu watu wa bid'ah. Watu wa bid'a wengi wakizungumza kuhusu sunna wanazungumza kwa maana finyu, wala hawaizungumzi sunna katika ule upana wake. Wengi katika wazushi utawasikia wakizungumza sunna, au unapomwambia tufuate sunna, au wanaposema hili jambo ni sunna, wengi ufasiri kwa tafsiri ndogo kwamba ni jambo mustahabu, ni jambo lenye kupendeza. Wanaizungumza sunna kwa maana hii tu, jambo mustahabu, ukifanya shekhe utapata thawabu, na ukiacha hakuna dhambi, na sunna za Bwana Mtume ziko nyingi tu. Nazungumza hivyo, kusema hivi tu umeifasiri sunna kwa maana finyu. Sunna ni jambo pana, sunna ni yale aliyotuachia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atharuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa maana ndani yake pana mambo hayo ya istihbab, pana mambo ya kupendeza, ukifanya utapata thawabu, ukiacha hupati dhambi. Yapo hayo, kama kuanza kufuturu kwa mfungaji kwa tende, mfungaji akaanza iftari yake kwa tende, atapata thawabu ya kufungua kwa tende, kwa hadithi ambazo zimekuja ambazo wengi katika wanawachuoni wamezifanyia tahsini. Au kufungua kwa funda la maji, akapiga funda lake la maji, asaim, sunna mustahab, lakal ajri inda Allah. Lakini sasa usipofungua kwa tende au kwa maji, una kitumbua chako mathani, baada ya adhana ukapiga kitumbua chako au keki au ukapiga juisi au soda, hamna neno. Mustahab. Na katika sunna kuna ambayo ni ya wajib. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amewajibisha, kama vile zakatul fitri kwa mwenye uwezo faradha. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zakatul fitri amefaradhisha. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaka ya fitri ni lazima kutoa zakatul fitri kwa mwenye uwezo, au baadhi ya mambo katika swala ni wajib. Qira'atul Fatiha, la salata liman lam yaqra bi Fatihati alkitab, lazima uweze kusema ni khiari. Katika sunna kuna ya wajibu, na katika sunna kuna almanhiyat walmuharramat, kuna mambo yaliyokatazwa na yaliyoharamishwa na sunna. Katika mambo yaliyokatazwa ni halqul liha, kunyoa ndevu. Pamekatazwa haifai kunyoa ndevu, pana amri ya kuweka ndevu. Alisbal, nguo yako ikapitiliza mafundo ya miguu, haram. Bali Mtume alayhi salam ametaja moto kwenye jambo hilo. Hijabul mar'a, hijabu ya mwanamke ni sunna. Lakini sunna gani? Eh? Ya wajibu. Sunna zinatofautiana nafasi yake. Kwa hivyo sunna ni chimbuko mojawapo katika machimbuko ya sheria. Humo ndani ya sunna kuna mambo ambayo yanapendeza kuyafanya, si lazima kuyafanya. Na kuna mengine ni lazima kuyafanya. Na kuna mengine ni haramu kuyafanya. Na kuna mengine ni katika al-mubahat, ni katika mambo mubahat, halali kufanya. Mlango umefunguliwa katika mubahat, kama vile mambo yenye kufaa katika mambo ya kilimwengu, mubahat. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Mtume alayhi salam akauachia mlango wa dunia katika mambo yasiyokuwa na maasi. Sasa pana watu wanaitafsiri sunna kwa tafsiri finyu, na sunna haiko hivyo. Tayib. Wa sunnatu indana, na sunna kwetu sisi, atharu rasulillahi, ni zile athari za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yale aliyotuachia. Wanasema baadhi ya shurah, qawluhu rahimahullah inna sunnata indana hiya atharu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, أي ما أثر عنه من قول أو فعل أو تقرير نيالي يليوبكيليوا kutoka kwake عليه الصلاة والسلام. ni mmoja ni kauli au ni fi'li au ni taqrir, na haya na darajat. Kisha nasema wasunnatu tufassiru alqur'ana, na sunna inafasiri qur'ani. Naam, wasunnatu tufassiru alqur'ana, na sunna inaitafasiri Qur'ani. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, tukateremsha kwako wewe utajo al-Qur'an ili wabainishie watu kile ambacho kimeteremshwa kwao. Na wanasema ulama as-sunna binisba lil-Qur'an tanqasimu ila thalathat aqsam. Hapa na maneno mazuri ya kuzungumza. Hii sunna hii ambayo ni mufassira mubayyana muwaddiha lilquran, wanawachuoni wanaigawanya katika maeneo matatu. Sunna kwa kuzingatia kuifasiri kwake hiyo sunna Qurani, maulama wameigawanya katika sehemu kuu tatu, na hapo ndipo ambapo itaanza darasa yetu ya kesho. Wasunnatu tufassiru alqurana, weka nukta. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيراً.